گلهای رنگارنگ، برنامه مخصوص. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام. سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای، که به صحرای ختن آهوی مشکین آمد. نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد، که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد. به مطربان صبوحی دهیم جامه چاک، بدین نوید که باد سحرگهی آورد. مطربان صبوحی دهیم جامه چای، بدین نوید که باد سحرگهی آورد. نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد که روزه محنت و غم رو به کوتاهی بهش رو رزو در این جهان زبانگ دل رهی آمد. رساند رایت منصور بر فلک حافظ که التجا به جناب شهنشهی آورد که التجا به جناب شهنشهی آورد اما بر فلک حافظ که التجا به جناب شهنشهی از اول امروز چه آشفته و مستی، از اول امروز چه آشفته و مستی، آشفته نگویید که آشفته شدستی. امروز سر زلف تو مستانه گرفتیم، امروز سر زلف تو مستانه گرفتیم، صد بار گرفتیم و دو صد بار ببستیم. Thank you. در سرم سایه فکر چون نسیم و بهار بر آشیانم کن گذر تا که گل باران شود کلبه ویران من تا بهار زندگی آمدی یا آرام جان تا نسیم سوی گل آمدی یا دامن کشان چون سپندم بر سر آتش نشان بنشیندنی چون سرشکم در چنار بنشین نشان سوز نهار thank you. وقت است که خوبان همه در رقص در آیند، انگشت زنان گشته که از پرده بجستی. همیشه شاد و همیشه خوش باشید، به خصوص امروز.